dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 30. söze, ene ve zerre bahsine devam ediyoruz. Ene ve zerre bahsi çok önemli bir konu. Yani insanın yaratılış gayesini ve insanın böyle harika bir istidatla dünyaya getirilişinin hikmetini, insanın bu mahiyetiyle, bu haliyle neyi temsil ettiği, neden ona bu güzel kabiliyetin, hallerin verildiğinin hikmetini anlatan, gösteren bir risale. Ve eğer bu mahiyete, yaratılış mahiyetine, gayesine uygun hareket ederse nasıl bir yol çizdiği ve eğer uygun hareket etmez, kendi yaratılışını anlamazsa nasıl bir derekeye düştüğünü, yani bir yönüyle âlâ-yı illiyine çıkıp bir yönüyle esfel-i safiliğine inişin, düşüşün hikayesini anlatıyor üstad. İnsana yaratılışta verilen bütün kabiliyetler, mesela göz ile görmesi, kulak verilmesi, işitmesi, aklıyla işleri tedbir etmesi ve hakeza pek çok halleri ve sıfatları var insanın. Bu sıfatlar insanın dünyada yaşamasını kolaylaştırdığı gibi, yani gözümüzün olması, güzel bir görüşümüzün olması, kulağımızın işitmesi ve hakeza pek çok kabiliyetimiz, hele aklımız, dünyada bizi nasıl kolay, nasıl rahat yaşatıyor, bunu görüyorsunuz. Diğer hayvanlarla aramızdaki farkı mukayese edince, karşılaştırınca, bizim ne kadar yüksek bir hayat yaşadığımızı, hayat standardında olduğumuzu görüyoruz. Ama bu kabiliyetler sadece bizim dünyada rahat yaşamamız için mi verilmiştir? Dünyada yaşayacağız. Yaşamamız dilenmiş. Allah böyle dilemiş. Ama bizim yaşamamız ve dünyaya gelişimiz daha yüksek maksatlar için olmuştur. İlahi maksatlardır bunlar. Mesela bir arabanın sağlıklı çalışması kaliteli bir benzin ile olacaksa kaliteli benzini temin ediyoruz. Ama arabayı sırf benzin içsin diye yapmayız ki. Kaliteli benzinleri içsin, rahat etsin diye araba yapılmaz ki. Araba sahibinin daha önemli maksatları vardır. Mesela bir işçi gemide çalışır. Belli bir ücret alır. Hatta yüzlerce işçi çalışır ve çeşitli işler yaparak ücret alırlar. Onların gemiden bir menfaatleri, bir maaşları var. Ama geminin yapılış sebebi ve seyahat sebebi onların aldığı ücretler değildir. Esas maksat gemi sahibinin maksadıdır. Büyük ticaret gemi sahibinin ticaretidir. İşte bizim vücudumuz da bir gemidir. Bu içinde yaşadığımız dünya da böyle bir gemidir bu anlamda. Bu dünyada yaşayan her canlı varlığın elbette kendi vücuduna hizmet gibi, kendini yaşatmak, kendini rahat ettirmek gibi, kendine mahsus, kendine ait bir ücreti, bir gayesi vardır. Bu gemide çalışan işçinin kendine bakan hizmetinin kendine bakan yönü gibidir. Ama bu gemi neden vardır, neden yapılmıştır, bu alem neden yaratılmış, nasıl tanzim edilmiştir denilince bunu yaratan ve böyle tanzim eden zatın elbette büyük maksatları, büyük hikmetleri vardır ki elbette bizim küçük menfaatlerimizin ve olayın bize bakan yönünü çok aşan gayelerdir, hikmetlerdir bunlar. Demek ki gemiyi yapan, yaratan, gemi sahibinin onu böyle harika donanımlarla yaratmakla maksadını bilmeliyiz, tanımalıyız. Bu alemi, bu dünyayı da ve bizi, benim vücudumu, benim duygularımı, benim kabiliyetimi, aklımı, bedenimi, her şeyimi yaratan zatın beni yaratmaktaki maksadını bilmem lazım. Ben esas onun açısından ne işe yararım? Ne işe yarıyorum? İşte o zaman bakıyoruz ve şöyle bir cevap alıyoruz. İnsanın vazifesi, ene dediğimiz, benlik dediğimiz şeyin etrafında çevrelenen, halkalanan bütün kabiliyetlerimizin vazifesi, şuurlu olarak yani vazifesinin farkında olarak kendi Halık'ının sıfatlarına ve şuunatına bir gösterge, bir mikyas ve mizan olarak hizmet etmektir. İnsanlar dünyaya Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini yansıtmak üzere bir ayna gibi yaratılmışlar. Esma-i ilahiyeyi yansıtıyoruz. Veya esma-i ilahiye bizim aynamıza yansıyor. Yani Cenab-ı Hak mesela kolay misallerle Allah bildiği için bilgi, onun bilgisini bilmesini bizim de anlamamız için bize de bir parça bilme kabiliyeti vermiş. Allah görüyor, her şeyi görüyor. Göze ihtiyacı yok. Bizim bildiğimiz anlamda bir göze ihtiyacı yok ama o görüyor her şeyi. İşte onun bu sıfatını anlamak için bize görme kabiliyetinin verilmesi bir mikyastır, bir mukayese, bir gösterge, bir mizan olarak bu gözümüz ona hizmet eder. Birinci derecede işte benim bir parçacık gücüm, kuvvetim onun sonsuz gücünü, kuvvetini anlamamız içindir. Dikkat ederseniz yüce yaratıcıyı ve onun kainattaki maksatlarını görebildiğimiz kadarıyla, hani melekleri ve cinleri hariç tutarsak, şu görünen alemde insanlar var. Eğer insanlar da onu bilmezse, dünyada yaratılıştan da, yaratan da haberi olan hiç kimse yok. Hayret bir şey, bu kadar olay neden oluyor, bunun farkında kimse olmayacak. İşte enbiya yani peygamberler ile enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya, eneye böyle bakmışlar. Kendi kabiliyetlerini böyle görmüşler. Hakikati anlamışlar. Yani kendi varlıklarından esas maksadın onun varlığına işaret olduğunu, kendilerine verilen her şeyin esas hakikatinin onda olduğunu, Allah'ta olduğunu bilmişler, anlamışlar. Bütün mülkü mülkün sahibine, Malikül Mülk'e teslim etmişler. Ve demişler ki, o Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. Yardımcıya da vezire de muhtaç değildir. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadir mutlaktır. Sebepler sadece bir perdedir. Tabiat bir yaratılış kanunudur. Tabiat bir yaratılış kanunudur. Tabiat dediğimiz şey hakikatte kanun-u ilahidir. Nizam-ı ilahidir. Ve fizik alemde, kimya aleminde, canlılar aleminde var olan sayısız ilahi kanunların bir toplamıdır tabiat. Ve yine tabiat, ilahi kudret yazı yazarken, kudretin kullandığı bir sayfa ve satır çizgisidir. Tabiatı bir sayfa gibi kullanıyor, onun üzerine yazı yazar gibi canlıları dünyaya getiriyor, olayları yazıyor. Ve bir satır çizgisidir tabiat. Kanunlar, yani muradı ilahi olan, tercihi ilahi olan o kanunlar bir satır çizgisidir Allah için. İşte enenin, yani bizim mahiyetimizin şu parlak nurani ve güzel yüzü canlı ve anlamlı bir çekirdek hükmüne geçmiş. Allahu Ekber. Bizim mahiyetimizin bir nurani bir çekirdek hükmüne geçmiş ki mahiyetimiz Halik-ı Zülcelal, ubudiyet, kulluk ağacını o eneden yaratmıştır. Kulluğunun farkında olan sadece insandır. Melekleri, cinleri hariç tutun. Bakın, bu görünen alemde kulluğun farkında olan, yüce yaratıcının farkında olan sadece insandır ve insanın bu kulluğunu ene, yani insanın mahiyeti, esas mahiyeti bir çekirdek gibi o teşkil ediyor. Ubudiyet ağacı mutluluk meyveleri veriyor. Cennetin yaratılışı bu ubudiyet kulluk ağacının, yani enenin bir neticesidir. Onun mübarek dalları insanlık aleminin her tarafını nurani meyveleriyle süslemiştir. Peygamberler mübarek dallardır. Peygamberler mübarek meyvelerdir. Asfiya ve evliya o mübarek dallarda mübarek meyvelerdir, nurani meyvelerdir. Dünyaya da ahirete de mutluluğu getiren bu enenin doğru yolu bulması, ubudiyet, kulluk yolunu tercih etmesi, kendi varlığının Hakk'ın varlığına bir işaret olduğunu bilmesi, ona bir ayna olduğunu bilmesidir. Yani kendi varlık davasından vazgeçecek. İnsan geçmiş zamanlara baksa, felsefenin etkisiyle geçmiş zamanları karanlık görebilir. Geçmişi sadece büyük bir mezarlık ve yokluk alemi olarak görürken, bir de peygamberlerin verdiği dürbünle baksa, o zaman karanlıkların dağıldığını ve geçmiş zamanların, dünyadan göçmüş ruhların gelecek zamana, saadeti ebediyeye geçmek için bekledikleri, bekleştikleri bir salon olduğunu ve nurlu, muhtelif basamaklı, aydınlık bir merdiven olduğunu, o merdivenden yükselip cennete çıktıklarını ve yine dünyadan göçüp giden, ağır yüklerini dünyada bırakan ve serbest kalan ruhların gezinti yaptıkları nurani bir nuristan ve ışıklı bir bahçe olduğunu gösterir. Evet, geçmiş zaman budur, mümin için, bizim için. Geçmiş zaman karanlık bir mezarlık değil, bir yokluk değil. Sadece dünyadan ayrılmış ve cennet için hazırlanan ruhların oyalandıkları, eğlendikleri güzel bir meydandır geçmiş zaman. Şimdi onlar bir başka boyutta, bize çok yakın bir yerde, bir noktada ve bazen de bizimle temasta olarak onlar yaşıyorlar. İkinci vecih ise enenin ikinci yüzünü felsefe tutmuştur. Ene sadece bir ayna olduğu halde felsefe, aynada gördüğü görüntüyü aynanın kendinde zaten var olan bir resim zannetmiş. Halbuki aynaya bakanın resmi var aynada. İnsan ayna ise, insanın aynasına bakan Hak'tır. Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesi insan aynasında çeşitli kabiliyetler şeklinde görünüyor, bir görüntüdür. Sanal da olsak, gerçek de olsak, efendim bu böyledir. Bizim hakikatimiz, bizim aynamıza bakan Cenab-ı Hak'tadır. O kabiliyetler, aynadaki, aynaya yansıyan kabiliyetler kimden yansımış? Kim vermiş dememiş felsefe, inançsız materyalist felsefe. Kendi kendine delalet ediyor demiş, manası kendindedir, kendisi için çalışır diye bakmış. Halbuki biz kendimiz için çalışmadığımızı biliyoruz. Demin misalde demiştik ki, gemide çalışan bir dümenci neferi, efendim kaptan da görünse, o diyelim ki sultan adına çalışan, dümencilik yapan bir vazifelidir. ücretini alır, keyfine bakar. Esas maksatlara karışmaz, büyük maksatlara karışmaz. Ama büyük maksatların farkındadır, bu da kendisine memnuniyet verir, huzur verir. Ama herkesi sadece kendisi için çalışıyor zanneder, senin üzerinde daha üstlerde maksadı olan Allah'ı görmezsen yanılırsın. Kendi vücudunu asli bir vücut zannedersen yanılırsın. İşte felsefe kendinden olduğunu zannediyor. Yani zatında bizzat bir vücudu vardır der. Bir hakkı hayatı var. Tasarruf ettiği, faydalandığı bedenine ve dünyaya gerçekten sahip olduğunu zannetmiş. Halbuki bizim tasarrufumuza verilmiş bir emanettir dünya. Zahiren bir tasarrufumuz var. Kendini sabit bir hakikat zannediyor felsefe. Biz öyle bilmiyoruz. Sabit hakikat, değişmez hakikat, Hakk'ın hakikatidir. Hakk'ın varlığıdır ve esma-i ilahiyesidir. Biz onun bu alemde tecellilerinden var olmuş bir çeşit varlığız. Enenin vazifesini kendini sevmekten, kendini sevmekten doğan bir duygu ve kendini geliştirme gayreti olarak bilir ve hakeza. Görüşlerini çok çürük temeller üzerine bina etmişler. O temellerin ne kadar temelsiz ve çürük olduğunu diğer risalelerimde ve özellikle de 12. ve 25. sözlerde kat'i ispat etmişiz, diyor Üstad. Hatta felsefenin yetiştirdiği dahi adamlar, Eflatun, Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi esasen Müslüman olan şahıslar, insanlığın en ileri gayesi teşebbühü bil vacib, yani vacibül vücud olan Allah'a benzemektir deyip, Firavun'a yakışır laflar etmişler ve enaniyeti kamçılayıp, şirk derelerinde serbest koşturarak, sebeplere tapan, putlara tapan, tabiata tapan, yıldızlara tapanlar gibi daha pek çok şirk gruplarına meydan açmışlar. İnsanlığın mayasında var olan aciz, fakir, ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp, kulluğun, ubudiyetin yolunu kapamışlar. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün geniş kapısını bulamamışlar. Değerli kardeşlerim, dersimize burada yine son veriyoruz. Hoşça kalın.